سائل شہر پیمبر ہو گئے، سائل شہر پیمبر ہو گئے، سائل شہر پیمبر ہو گئے، ہم کے مفلس تھے تمنگر ہو گئے، ہم کے مفلس تھے تمنگر ہو گئے، عشق احمد سے توانائی ملی، عشق احمد سے توانائی ملی، بحر ہستی کے شناور ہو گئے، بحر ہستی کے شناور ہو گئے، جب ریاض الجنہ میں زمزم پیا، جب ریاض الجنہ میں زمزم پیا، یوں لگا حقدار کوثر ہو گئے، یوں لگا حقدار کوثر ہو گئے، پاک ہاتھوں میں سنہری جالیاں، پاک ہاتھوں میں سنہری جالیاں، دل کے جذبے سب منور ہو گئے، دل کے جذبے سب منور ہو گئے، کوچائے سرکار کے دریوز اگر، کوچائے سرکار کے دریوز اگر، کج کلاہوں کے برابر ہو گئے، کج کلاہوں کے برابر ہو گئے، جب تخیل میں گھلے تیبا جب تخیل میں گلے تیبہ کے رنگ، خوبصورت سار منظر ہو گئے، خوبصورت سار منظر ہو گئے، جب توجہ شاہ والا کی ہوئی، جب توجہ شاہ والا کی ہوئی، اشک خالد رشک گوہر ہو گئے، اشک خالد رشک گوہر ہو گئے، سائل شہر پیمبر ہو گئے، ہم کے مفلس تھے تمنگر